między 6 i 9. Moje marzenie spełni się w najbliższy poniedziałek. Zapraszam do Trójki od 6 do 9. Do usłyszenia. Autopromocja. Dzieci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Były wiceminister sprawiedliwości ma dziś ponownie usłyszeć zarzuty w prokuraturze. Polscy piloci lecą za ocean, by szkolić się na myśliwcach F-35. Raptularz Urszuli Kozioł z nagrodą Nike za najlepszą książkę. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski na godzinę 9 został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego. Prokuratura Krajowa chce ponownie ogłosić zarzuty posłowi Suwerennej Polski w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po tym jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy pozbawiło Romanowskiego immunitetu, prokuratura zapowiedziała powtórzenie wszystkich czynności. Według śledczych były wiceminister miał popełnić 11 przestępstw, w wyniku czego Skarb Państwa miał stracić ponad 112 milionów złotych. Pierwsi polscy piloci lecą do Stanów Zjednoczonych, by szkolić się na myśliwcach F-35. Pobyt za oceanem rozpoczyna cały system szkolenia, mówi inspektor sił powietrznych, generał dywizji Ireneusz Nowak. To jest wszystko tak pomyślane, że po ukończeniu procesu szkolenia i zdobyciu certyfikacji jako instruktor, oni będą również aktywnie szkolili kolejnych pilotów polskich, którzy będą się pojawiali w Stanach Zjednoczonych, tych młodszych. Pierwsze polskie F-35 do bazy w Łasku mają przylecieć na początku 2026 roku. Polski rząd podpisał ze Stanami Zjednoczonymi kontrakt na dostawę 32 myśliwców piątej generacji F-35. Mija rok od największego ataku terrorystycznego na Izrael w historii tego kraju. 7 października Hamas przeprowadził niespodziewany atak na Izrael, wywołując największy od dekad kryzys militarny w regionie. Terroryści Hamasu wtargnęli do ponad 20 osiedli, gdzie dokonali masakry ludności cywilnej. Zabijali całe rodziny, grabili i podpalali domy. Zabili blisko 1200 osób, a ponad 250 porwali. Po roku kryzysu w regionie teraz Izrael koncentruje swoje działania na Libanie. Izraelskie wojska zaatakowały wczoraj południowy Bejrut. Celem ataków są m.in. placówki medyczne, mówi libański minister zdrowia Firas Abiad. Zaatakowanych zostało prawie 20 szpitali i 140 karetek. Powtarza się scenariusz, który widzieliśmy w Gazie. Szpitale, placówki służby zdrowia i personel medyczny atakowane są także tutaj. Ataki na cele w Libanie spowodowały śmierć ponad 1000 osób, a ponad 1 000 000 mieszkańców tego kraju zostało zmuszonych do ewakuacji. Wracamy do kraju. Dwaj stadionowi bandyci są już w celi, policja szuka kolejnych. Chodzi o co najmniej kilkunastu napastników, którzy w sobotę w Gdańsku podczas meczu pomiędzy Stoczniowcem Gdańska a Sokołem Boże Pole Wielkie pobili kibiców na trybunach. Ranne zostały 3 osoby, w tym nastolatek z niepełnosprawnością. Relacja Agnieszki Jasik. Policja zatrzymała już 21- i 37-latka, którzy mieli być najbardziej agresywni. To dopiero początek działań funkcjonariuszy, bo cały czas pracują nad ustaleniem kolejnych sprawców. Prowadzimy czynności, które mają na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz jego uczestników. Zabezpieczamy i przeglądamy zapisy z kamer monitoringu. Przekazał w rozmowie z reporterem Radia Gdańsk Grzegorzem Armatowskim aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Chuligani zaatakowali kibiców w 64 minucie meczu. Spotkanie przerwano. Policjanci sprawdzają również, czy organizatorzy dopełnili wszystkich starań w kwestii zabezpieczenia meczu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Rusza Tydzień Noblowski. Zgodnie z tradycją dziś poznamy laureata Nagrody Nobla z medycyny. W sumie poznamy laureatów w 6 dziedzinach. Nobliści o werdykcie dowiadują się na chwilę wcześniej, najczęściej telefonicznie od sekretarzy poszczególnych komitetów. Bywa, że z uwagi na różnicę czasu niektórzy są budzeni w środku nocy. Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, dyplom oraz 11 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 4 miliony złotych. Na laureatów Nagrody Nobla więc czekamy, a wczoraj poznaliśmy laureatkę Nike 2024 za najlepszą książkę ubiegłego roku. Jedną z najważniejszych wyróżnień literackich w Polsce trafiło do poetki Urszuli Kozioł za tom poezji Raptularz. 93-letnia poetka Urszula Kozioł tak dziękowała za nagrodę. Oświecono mnie tutaj i pozwolono zaczerpnąć oddechu. Tak, żeby mi się ciszej znikało z tego świata i żebym nie potrąciła motyla, który zamyśla się nad kwieciem. Publiczność nagrodziła ją owacją na stojąco. Podczas gali wręczona została także nitka czytelników. Otrzymał ją Michał Witkowski za książkę Wiara, autobiografia. Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że was mam. Nagroda Literacka Nike została wręczona po raz 28. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie na tę noc i poranek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami, alerty dotyczą południowej części kraju. Miejscami widzialność ograniczona będzie do 100 metrów. Temperatura w nocy od 5 do 9 stopni, w kotlinach górskich od 2 do 5. A w poniedziałek sporo przyjaśnień w całym kraju, nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie do nawet 18 na południowym zachodzie. Autopromocja. Czy pisanie piosenek jest łatwe? Oczywiście. Ale ich wyjaśnianie to już zadanie dla prawdziwego specjalisty. Jak powstawały? Czym się stały? Co jest w nich niezwykłego? Prawdziwa katedra zbudowana z dźwięków. W kilka tygodni stała się wielką gwiazdą. Czy aby na pewno? To jeden z najbardziej epickich momentów, ale nic bardziej mylnego. Wszystko to, co mało znane w dobrze nam znanych utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. poniedziałek po północy w Trójce powraca Dym na wodzie, a w nim Anders Osborne, pochodzący ze Szwecji, amerykański gitarzysta i wokalista, śpiewający własne piosenki, które są zwykle stylową mieszanką rocka, bluesa i folku. Tegoroczny album Andersa, Picasso's Villa, opowiada generalnie o życiu w Stanach Zjednoczonych, gdzie wielkie nadzieje mieszają się z równie wielkimi obawami o przyszłość. W nocnym bluesie dziś Anders Osborne i jego kolejna dobra płyta Picasso's Villa. Nie odbiegając muzycznie daleko, chciałbym teraz Państwu zaproponować urodzinowy występ innego amerykańskiego artysty, oto John Mellencamp. Thinking about quitting on you. 73. urodziny będzie dziś obchodził John Mellencamp, amerykański wokalista, gitarzysta i twórca piosenek. Urodził się 7 października 1951 roku. Gdy był młodszy, przedstawiał się jako John Cougar Mellencamp, ale widzę, że z tego zrezygnował, no bo też w Stanach Cougar to raczej kobieta i to niekoniecznie bardzo młoda. John Mellencamp to poważna postać amerykańskiej sceny muzycznej, laureat Grammy, nominowany do tej nagrody 13 razy. Sprzedano ponad 60 milionów egzemplarzy jego płyt. Największy sukces to album American Fool z 1982 roku. How many summers still remain? How many days are lost in vain? Who's counting now these last remaining years? How many minutes do we have ahead? Wasted days, wasted days. We watch our lives just fade away to more wasted days. How much sorrow is there left to climb? How many promises are worth the time? And who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine? Wasted days, wasted days. We watch our lives just fade away to more wasted down the drain. How many moments has he lost today? And who among us could ever see it clear? The end is come, it's almost here. Wasted days, wasted days. We watch our lives we urodzinowej okazji w Dymie na Wodzie wystąpił amerykański wokalista i gitarzysta John Mellencamp. Mała uczta gotycka teraz nas czeka dość niespodziewanie za sprawą łódzkiego festiwalu Sound Edit i zespołu Clan of Xymox. Thank you. Proszę Państwa, za 3 tygodnie, w ciągu kilku dni w Łodzi, odbędzie się 16. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. No to jest taki, powiedziałbym, dość poważny festiwal robiony przez poważnych ludzi. Na program składają się warsztaty, koncerty, wystawy i projekcje filmowe. Festiwal w tym roku rozpocznie się 25 października, zakończy 29 października, a Clan of Zymox to jest najnowsza, ogłoszona zaledwie 3 lata temu, pozycja programu koncertowego. Holenderska grupa wystąpi w klubie Wytwórnia 27 października. Mam przed sobą program całego tego festiwalu, bardzo obszerny, jak sądzę, bardzo ciekawy. Będzie między innymi koncert poświęcony pamięci i twórczości Czesława Niemena. Koncert przygotowuje córka Czesława Niemena, Natalia, ale w składzie, który z nią wystąpi, są także Krzysztof Zalewski i Wojciech Waglewski. Będą koncerty ciekawe, między innymi polska i angielska formacja Smolik Kev Fox, a najciekawsze koncerty, jak patrzę tutaj na te liczne pozycje, no to bez wątpienia niedzielny dzień. Wystąpią The Wolfgang Press, jedna z najdłużej działających grup z kultowej wytwórni 4AD. Wystąpi wspomniany Clan of Zymox. Wystąpi młoda grupa Jano Reactor, prezentująca połączenie rytmów techno i flamenco. No i wreszcie wystąpi brytyjska formacja New Model Army, która w tym roku wydała swój 16. studyjny album, no i od tej pory objeżdża Europę i wreszcie trafi z wizytą do Łodzi. Sound Edit, festiwal w Łodzi. Bardzo skrótowa opowieść. Polecam Państwu stronę internetową, gdzie można cały ten program obejrzeć, a ja sądzę jeszcze w kolejnych audycjach postaram się Państwu niektóre pozycje przybliżyć. Zagramy fragment nowej płyty New Model Army. Bye. New Model Army wystąpi na żywo na festiwalu St. Edith w Łodzi w niedzielę 27 października. Sięgam po kolejną płytę, którą już kiedyś Państwu zapowiadałem. Oto Tony Iommi i Glenn Hughes. Współpraca gitarzysty Black Sabbath z wokalistą Deep Purple, a byli to odpowiednio Tony Iommi i Glenn Hughes, rozpoczęła się w połowie lat 80. Początkowo album, który Iommi nagrał z Hughesem, miał być płytą solową tego pierwszego, jednak potrzeby wytwórni spowodowały, że Seven Star został wydany w 86 roku pod szyldem Black Sabbath. No i to wtedy Glenn Hughes został tym wokalistą, który w dorobku miał występy studyjne i w Black Sabbath, i w Deep Purple. Potem obaj muzycy, czyli Iommi i Hughes, spotkali się ponownie dopiero w 1996 roku. Wspólnie nagrali wersję demo, które chcieli wydać na płycie, ale produkcja została przerwana, no bo Black Sabbath reaktywował się wtedy znów w oryginalnym składzie. Te nagrania niedokończone, taka forma demo, wyciekły i krążyły wśród fanów jako bootleg Eight Star. Żeby temu przeciwdziałać, nagrania zostały wydane oficjalnie w 2004 roku jako The 1996 Deep Sessions. A to z kolei doprowadziło do kolejnej sesji, na której powstał album Fused, wydany w 2005 roku. Obie te pozycje, a więc Deep Sessions i Fused, zostały teraz ponownie wydane na płytach kompaktowych. Obydwie też pierwszy raz pojawią się na płytach winylowych, między innymi na limitowanych, kolorowych wersjach. A zanim to nastąpi, my spokojnie sięgamy sobie do kompaktu. I see there is no vision. Tony Iommi i Glenn Hughes, no i oczywiście sekcja rytmiczna jeszcze. Pięknie ponownie wydane płyty tych dwóch ważnych muzyków. Nagłe odwołanie przez organizatorów lipcowego Summer Folk Festival spowodowało, że nie doszedł do skutku zapowiadany i oczekiwany, no przynajmniej przeze mnie, występ amerykańskiej grupy Big Big Train. Ale pewną pociechą dla zawiedzionych może być wydany latem album zawierający kompletny koncert Big Big Train w Londynie. Oto jeszcze jeden fragment tej płyty w audycji Dym na wodzie. Godfrey Fletcher, 11 years old, worked this pit for many years. Doesn't know the alphabet, can't read other means. Pit shall get him body and soul, but better than going to school or plowing the fields. It's hot as any fire and brimstone Methodist sermon down here. In the awesome stillness of the deep black. Oh, Once upon a time, a secret shape threatened not to breathe the world to a living soul. To amerykańska grupa Big Big Train. Koncert jest ubiegłoroczny, ale płyta świeżutka tegoroczna. Za chwilę nieco starsze nagrania koncertowe bardzo znanego artysty, a zanim to nastąpi, takie oto nagranie studyjne. Out there